إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات في توفيق برمبي عز وجل في سنو درس توحيد في سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي بلغي في بنتو بوبنغا خمني موي الرجاء ودليله ياكار ak firndem firnde lay lan firnde way wonani yaakar gi ñuy wax te muy yaakar ga nga xamni day aju ci mbir ya nga xamni sunu borom moy ka ko yore moy ka koy joxe moy ka am katanam aha lolé jaamu yalla la firnde ga koy woné comme nañ leen ko junjoon waxon nañ leen ni yaakar ñaari xaj la yaakar gi nga xamni dagan na mu dox digënté mbindef ak moromu mbindefam ngop yaakar gi nga xamni nak moy yaakaru jaamu yalla moy yaakar ga nga xamni dafa aju ci mbir yi nga xamni sunu borom jalla wa ala mum kep moy ko ko yore moy ka ci am katan façon mbir yi dafa wara nek lu leer nañ ci nit ki bu ci nek mu tek ko place am ngo ordonner mbir yi def ko ak soin wa liñ nane l'ordre et le soin gis nga société am pinch am rew aduna gi ben solution moko man defal solution bo moy ban moy delo sunu borom jalla wa ala limu mom gis nga ko mom mi nga xamni moy borom binde fi yu delo ko limu mom gis nga bu ko defé nak ñun ci sunu bir sunu borom defal ñu barké defal ñu tawfiq waye li sunu borom mom te jagoko nanguñ ko respecté paré wuñ pour respecté ko di ut ay lay légoleg ñu nan damay ñaanlu te fekk ci njabar kat ba ngay dem xam nga ni lolu ngay def du ñaanlu lolu ak njabar la ya ngi deg wala noko meuna neubé rek noko meuna couvriré ba dem defiko li fek ñi ngi ci logique bobu day metti du yem solution moy delu ci borom bi tabarak wa taala li moy solution benn solution bi leneen luñ la wax dañ lay nax lolu motax ñuy sonu bes bu jot di wax nit ñi tawhid ngir ñu delu ci borom bi tabarak wa taala delo borom bi tabarak wa taala lamu mom ndax lolu buñ ci taxawé pinki mi day defal deglul fi mune la faman kana yarju liqa'a rabbihi ki yaakar dajek boromam ki yaakar gisek boromam gis nga yaakar gi koku lu mu wara def mune fal ya'mal amalan salihan ne jëf ju baax jëf ju sel digëntem ak boromam li dox digg ak boromam nako selal li dox digëntem ak mbinde fi nako rafetal nako baxal lune mu tek ko fam ko wara tek mais xool leen tey société bi ni mu mel. Suñu digganteeg suñu borom mi ngi xajam, mais ñun ci suñu bopp suñu diggante ci suñu biir mi ngi xajam. Gis nga tey fi tey da ngay ñëw ci mbirum jënd ak jaay, li gaa yi tuddee business. Business xam nga tey surtout africain yi ku nekk yaa ngi jóg naan organisation mondiale de la santé di leen taxé lu nekk. OMS dañoo nangam, OMS dañoo nangam, franc-maçon yi dañoo nangam, groupe Bilderberg la, nouvelle ordre mondial bi mooy waaja ñëw, sunu dirigeant yi dañuy nangam. Est ce que gis nga mais pleur niché boobu pleur Bill Gates day vacciner africain yi pour ñu dee, Bill Gates day fay defar ay piis, Bill Gates dafa def lii, Bill Gates dafa def pare. Dama lay déglu man ba nga lim sa liste ba pare, pare nga? Ok d' accord. Léegi bi nga pare man dama lay laaj sa frère bi nga bokkal nday ak baay lu tax nga dem ci njabarkat bi liggéey ko, sa wujju bi nga bokkal kër lu tax nga dem ci njabarkat bi liggéey ko, bukki bu yawee pokkeel ci doxin ma la, yow njabar moo gën a bon li ngay wax ni. C'est à dire lii mooy sunu problème ñu. On passe tout nos temps à pleurnicher Bill Gates, Bilderberg, franc-maçon. Suñu diggante ñun nag sa dëkkandoo seen diggante nu mel. Xoola par exemple tey ci affaire feebar bi ñuy wax coronavirus bi tey, plante boobu ñuy wax artemisia, plante bi yàgg na dugg Afrique, am na benn congolais bu ci sonn, gis nga amee ci sax ay jafe-jafe depuis France delluwaat dëkkam, am fa ay jafe-jafe mais di ci góorgóorlu, di ci reyante, di ci sonn. Waaye xool leen malgache biñ lay trouvé nañ ci remède à base de plante boobu. Xool a facilité bi ci am, sociabilité bi ci am. Léegi ñu ñëw Sénégal ñun suñu dëkk, ñi nga xamante ni plante bi tey mi ngi seen loxo tey, xool leen ñi ngi mel ni ay requin, ñi ngi mel ni ay requin quoi. Ils sont prêts à bouffer les gens parce que lan, nit ñi ñëw nañ si ñoom ne leen yéen a yor plante bi jaay leen ñu ko. Maa gisal sa mbët ay nit di plaindre prix bi, ñu multiplier par prix bi, yokk ko, ñu ñëw di plaindre. Mais ñun ci ñan la ñu war a inquiété wu? Ci Bill Gates la ñu war a inquiété wu wala ci ñun ni ñuy dundantee ñun, ni ñuy lekkantee nit requin di def jën yu ndaw yi? Ci loolu la ñu war a inquiété wu wala ci ay vaccin wala ci ay nouvelle ordre mondial? Suñu jikko jii nga xam ni suñu digganteeg suñu borom xajam na, waaye ñun suñu diggante ci suñu biir kenn du yërëm sa morom, amul sociabilité. Nga wax mu ne la business la, business la, business la ba doo sàmm sa kàddu. Yow waxante nga ak nit mu passé la commande mais doo respecté sa kàddu, nga koy dawloo di ko dawloo di ko dawloo tas yaakaaram naan c'est le monde du business. Mais nouvelle ordre mondial tamit c'est le monde du business, organisation mondiale de la santé aussi c'est le monde du business, Bilderberg aussi c'est le monde du business, Frama aussi c'est le monde. Kon affaire bi mbir mi lan la? Ku nekk saw yat nga yor, ñee seen yatoo gën a ngande dong, waaye yawit yat nga yor, koo jékku dóor ko. Gis nga doxalin bii suñu defalul suñu digganteeg suñu borom, suñu jéemul a defar suñu diggante ñun ci suñu biir, di sàmmante suñu kàddu, di yërëmante, di dimbalante. Waaye yow feebar bu mel nii ah, nit ñi ñëw di jënd garab nga naan c' est du business. Kon yow da ngay business ci bakkanu doomu aadama yi. Mais vous vous rendez compte? Mais est ce que yéen a ngi gis li xew? Après ñu yuuxu naan OMS nouvelle lii bu dañul nouvelle ordre mondial dina dikk avec une dictature sans précédent, sans précédent je vous dis. Da ngeen yaakaar mbir yi dafay ñëw ni par hasard? Hasard amul de, fabima kasabat aydikum, fabima kasabat aydikum, lii fi xew ñoo ko fàggu. Nouvelle ordre mondial bu instauré di fudd suñuy ndigg laa lay wax ni ñun ñoo ko fàggu. Parce que xool leen nit ñuy lekkante comme des requins dans la mer, dans les océans. Xool leen subhanallah. Yow loo xam ni barki dembu da nga daan am problème koo ko jaay, tey demande yaa ngi bëri rek nga daal di commencé soppargni, commencé di xool, commencé ful njëg yi, commencé ñuy wax nga daan c' est du business. ni lañu défé business hein ni lañu défé business mais ñaawna ba paré kenn du wax kenn du jëma défar kenn du jëma joyanti kenn du jëma jaar ci yoon bi dañuy nangu séddu business buki bu yabé ponkal ci doxine bala légui nak mais ñoñu ñuy wax naan ay organisation mondiale ak Bilderberg ak nouvelle ordre mondial buñ togué fé gis né yeen mi ngeen di dundanté comme c'est un monde de business ñom tamit ils vont venir faire leur business pour avoir leur part du gâteau lolu képp la bu boba nak comme ni ngeen koy waxé loi de la jungle mo fi nek ku mën sa morom duma ñom am nañ doolé ils ont les moyens mën am nañ xaliss mën nañ def li mais yow xolal yow Artemisia bu 2500 tay nga wara full pili bi war ci def ben lobbying hein xolal masque yi niñ ko don def nit ñi def ci ben chaîne bo xamanteni ku nekk bëgg ci dara muy lobbying après ñu nane les formations bu ngeen dégg lo man samay dars toujours fumay wax ci formation du neex nit ñi parce que nit ñi liñ bëgg moy comme ñeneen ñi quoi ñu leen non formation yi dañoo def li non en 1922 les formations waxuma lolu limay wax moy ñun suñuy fébar ñun li tax franc-maçon war ñu mëna yapp li tax Bilderberg war ñu mëna yapp li tax leneen ak leneen loolu lay wax pour mu dañ ñun ñoo wara défar ñun sahaba yi lan nga da dégg ñu wax wala in utitu min qibali fa bi'sa hamil alquran ana man suma sagane bañu jaar ci man jam li nga xamne moy diine ji man may ñi gëna yees ci ñi mokal alcorane sahaba yi dañ daan fek dañ daan défendranté dañ daan wottu li nga xamne mom la leen yalla jox muy xewul islam gogu ñun anamu tay bu xaaliss taxawé jaran na la nga dem légui cortu sa mbokk mais lan motax ay affaire yu majeek vodok njabar ak bari fi parce que ñun ñoko utiliser ñun ñoy dem di leen fay xaaliss motax njabar ka di ñew tok instaurew ki na la dama yor 14 jinné ki na la dama yor 27 jinné sunuy doxalin mo ñaaw liñuy def mo ñaaw liñuy defante ci sunu biir légui nak jambour ba tofé gis ñun niñuy def jambour bobu ëpp ñu doolé ñew won ñuko parce que bëggante wu len seen biir parce que respecté wu len seen biir mais ku respecté bakkanu doomu adama di nga taxaw tay ci mbirum féra nan c'est du business après koku mom ngay dégg mu na day xass hôpital parce que dem na hôpital ñu nako jëndal ticket mune hôpital lañu def business yow yaangi ni ben plan 2500 nga ci def business hein après kokuma yow tan no organisation mondiale de la santé néna plan bi du dem mom tamit business am lay xol comme c'est une question de business vous vous rendez compte mais li mo fi nek légui nak situation bu melni tay ku yalla dimbaliwul defalou la tawfiq bo jité ñu melni noy def mais sa bakkanu bop ngay ñëk soobé parce que amna wo xamanteni tay bu la ci wax dugulé sa bakkan xajna ci ana Thomas Sankara ana dekk bam jité won fatiñu bakkanam après du nit ñi dañoo tok dem di lek seen ciép kan mo ñak du jabotam mais lu ngeen bëgg qu'est-ce que vous voulez yeen xamul li ngeen bëgg mais da ngay xonku wala nga ñuul wala nga wéx Lu ngeen bëgg qu'est-ce que vous voulez depuis l'indépendance 1962 ba légui xamuñu africain liñ bëgg ki jog jaar né gis nga ko am sa mbokk han muy dugg ci pleuf yi ñukay jey na no dafa juk dafa mbax bo bëggé sa mbokk mom woko téeku gis nga dinañ la jey ba nga dugg ci lo xamanteni ni do xam nokoy lijdenté ñu rocé ko dem tok feulé lolu mo fi yag am ñaata dirigeant africain lañ fi assassiné ana sen population té lañ doon def c'était pour leur population ana population bi bañ leen di assassiné ana population biñ leen assassiné ba paré barki dem li ci muju xadafé ngi ni du dañ ko ray comme kaña comme kagne ci mbedd bi diko genné ci ay ego lu ngeen bëgg delu len ci yalla solution bi bari wul delu len ci yalla delu len ci tawhid fa firru ila allah inni lakum minhu nadhirun mubin delu len ci yalla ngeen defal seeni jikko di jappalante ci seen biir sociabilité ci seen biir digeunte nit ku ñuul ak nit ku ñuul digeunte africain ak africain digeunte julit ak julit febar bu toll ni and c'est du business c'est du business ba do sam sa cadeau c'est du business ba ngay worate han di tass yaakaru nit c'est du business légui après ngay wobeti ko OMS def na lé Bill Gates def nañ lé bon 1% de la xoma la nangam nangam théorie du complot say liñu wara wax waxu ñuko xam nga liñu wara wax nañu défar suñu bop nañu défar suñu jikko ñëlé di complot nañ tok fofu ak seen théorie di complot ñun nañ défar suñu digënté ak suñu borom ñu xol ba xam seen complot dina jall inna allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu solution bobu yalla dako régler bu yag yalla moy défendre ñiko ko mais est-ce que ñun gëm nañ yalla est-ce que gëm nañ yalla est-ce que ragal nañ yalla suñu digënté ak suñu borom est-ce que ngam gogou mi ngi fenc suñu jëflanté ak suñu mbokk julit suñu dekkando suñu frère suñu mbokk suñu nangam ak nangam ak nangam est-ce que lolu mi ngi fenc xolal xolal koor di ñaari koor été après nga gis association ñi tuddé sen bop ay association islamique ñom ñoy jox légui ñoy dañuy xex franc-maçon yeen bala ngeen di dem feulé di xex franc-maçon yo xamanteni ni logia nga xoma fanak seen rew mi di senegal mëno len koritendo benn bes du gene lijeenti lolu ana kilifa diine yi ana association diine yi ana ñi samp seen bop ne ay borom xam xam lañ rew mo xamni san fait même pas 20 millions yaya jame mi nekkon fi tout près da dal lijeenti gambie bam ne coach waxe ñu nan diine bi fi nek ana diine bi dina takaliko way kul hizb bima ladayhim farihun groupe bu nek di bege la nga xamni mo nek ah ñun kay bi yon kay ñoko japp ñun kay melni koor gi melni sentu wer di champions league la competition ngeen ko jappé suñu borom ne taxawal leen diina te bu leen takaliko li moy diina senegal li moy suñu comportement li moy suñu jikko buku bu yabé ponkal ci doxine wala légui nak formation yi duñ ñëw nak xol ñoomi jël leur part du gâteau mais ñun ñoo tijju buntu wala tijju ñu buntu waxuma sax tijju buntu mais toiture bi lañ téggi ték feulé ñu xolaat suñu jikko nañu xolaat li ñuy doxalé ko ci wax dëgg nak mu fonki qul mutu bi ghaydikum dëgg mo neexul suñu bop lañ wara defal nañ ba pharmacien yi ala barki demb ki fi waxone febar bi fi ak une semaine febar bi da fi joge fi ak dans une semaine du tay kayaangi ni gëna yëk légui ñu bayyi fi ñoo ñëpp dem naan les pharmacien les builder bi rek bon légui amna ci waajo xamni mom da ngay gis mu def ay live une heure de temps di lijeenti builder bregek di lijeenti bill gate di lijeenti pharmacien yi fele te bayyi ñi nga xamni chaque jour ñi ngi fi di sonal jaamu yalla yi ha di def ci nit ñi ay faux espoir si ñuko gëm ñi gëm ay waxam fi ak une semaine febar bi du fay joggé dina ko génné Sénégal dina fi joggé anamu du febar baangi fi tay kay gënul yok légui wax leen ci koku su féké deggu ngeen li ngeen naan da ngeen di xexé Bill Gates parce que Bill Gates fi nekkul rek wala mbokku Bill Gates mo fi nekkul nañu bayyi solo yi nga xamni do xam sax nokoy qualifier nañ dem jaamu ji yalla ku jaamul yalla perte nga fa firru ila allah inni lakum minhu nadhirun mubin tañu defar suñu jikko suñu jëflante ci suñu biir mu teggu ci mbax teggu ci njub teggu ci ragal yalla teggu ci rafetal tef ci sam say kaddu respecter sa mbokk julit respecter doomu adama budul lolou yoyé ñuy wax ay nouvelle ordre mondial ak nangam mais li mo koy alimenter ay nit ñoy tok fe gis ne ñi doxaluñu ñu jog doxal seen kaw parce que neko ci dara mais da ngay nek ci dara ba paré da ngay nek ci dara bo nekk ci dara kenn lu ñew di la mëna occuper ci lene mais yow neko ci dara Allahul Mustaan ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh